جزا الله شيخنا أبا حنيفة خير الجزاء بما قدمه وبما قدر من الإخوان. الله سبحانه وتعالى أبو حنيفة سالم مويني وكيل أنباته ومكتنغوليزا وندقوزاته خاصة وهفا وغرغرو na ndugu zake ama katika duniani kote atakayesikiliza muhadhara huu, ile ni sababu ambayo itafanya watu waweze kujitambua, wafanye matendo yao kwa ikhlasi. Ile ni gonjwa kubwa. Nakumbuka siku moja tukiwa katika Makkah al-Mukarrama, mahujaji wale kutoka Indonesia, mmoja aenda kwenye Al-Kaaba. Ukiwa mtu mwovu, Allah anakufedhehesha hakika. Kawaida watu wakisali wanaelekea wapi? Al-Kaaba, sio ndio kibla, kiblatul muslimin. Sasa yeye lengo lake apigwe picha akiwa anasali Al-Kaaba, akasahau kwamba watu wakisali waangalia Al-Kaaba, akawa amwangalia yule mwenye picha, alafu Allahu akbar, ili apigwe picha na Al-Kaaba. Sasa akajisahau, kumbe ilikuwa anatakikana atoe mgongo awe anaangalia Al-Kaaba, anampiga picha yuko nyuma au yuko pembeni, yeye ile Al-Kaaba ndio akaipa mgongo, akawa anamwangalia mpiga picha. Allahu akbar. Watu wakaanza kumshangaa, he, huyu asalije? Unaona, hakika alifedheheka, sababu kulitoka mtu akamwambia shekhe, wewe unasali kuangalia, lengo lilikuwa ni kupiga picha. Kaambia subhanallah, hiyo haijuzu ndugu yangu. Hata kama lengo kupiga picha, wewe una eti unasali eti lengo ni picha, uonyeshe watu kama umefika Maka. Mwingine afika pale anamshika Al-Kaaba, alafu mwingine anamwambia mwenzake piga piga picha. Angalia ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba ria ni jambo linaporomosha matendo. Ikisema ria, shekhi katajataja sana ria hapa. Ria nini jamani? Ria ni kujionyesha, wafanya matendo yako hufanyi kwa ajili ya Allah, wafanya kwa ajili ya watu, au wamfanyia mtu, lengo lako wafanya kwa ajili ya Allah, lakini baadaye wamtangaza. Ah, yule bwana alikosa chochote, si lolote. Juzi alikuja usiku wa saa 4 nikamsaidia watoto wake wala na njaa. Wewe ushamsaidia, tatizo ni nini tena? Wamwambia nani? Tukiwa darasani siku moja Jamia al-Islamia, shekhe ambaye alikuwa anatufundisha kitabu Sharh as-Sunnah lil-Imam al-Barbahari akatuzungumzia bwana mmoja alikuwa amesikia kuna bosi mmoja anawaajiri watu, lakini anawaajiri wale watu wacha Mungu, wasije wakamuibia. Sasa akaona, nifanyeje mimi ili niajiriwe? Akawa anaingia msikitini wa kwanza, anatoka wa mwisho. Yaani mimi mkija msikitini ili asubuhi mwamkuta kashafika afanya tasbihi pale, mtasali naye, mtamaliza niye, mtatoka mtaenda zenu, mtamwacha pale pale. Imani ya hali ya juu kabisa hiyo, maana si mchezo kuingia wa kwanza ukatoka wa mwisho. Basi kukawa kuna watu wanakaa pembeni kama kule wanazungumza Kiarabu pale, mashaallah hadha al-akhu mashaallah tayyib imanuhu fawqa yati huna awwal rajul huwa wayakhruj akhir. Kumbe anawasikiliza, amekaa huku wale wanazungumza na stori zao, akawageukia akawaambia, walana ana saimu kama na sasa hivi pia nimefanyaje, nimefunga. Sio hiyo tu ya kuingia mwanzo katoka mwisho, sasa hivi ninapozungumza pia nimefunga. Mwakajiwa la, kumbe huyo bwana alikuwa anatafuta ile tenzi ya kwamba aonekane ni mcha Mungu aajiriwe. Unaona? Kwa hiyo sio hivyo. Tufanyeni matendo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kile unachokitoa kwa ajili ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukuangusha. Hawezi kukuangusha. Utafikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tujifunzeni hivyo kwamba ni mtu unamsaidia katika mambo ya kheri, katika kumfundisha, katika ku lolote jambo ambalo unajua hili jambo linamsaidia huyu ndugu yangu katika imani. Weka nia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kulipe mbele yake. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Matendo yote kuzingatiwa nia. Na kila mtu atalipa kutokana na kila alichonuia. Kwa hiyo tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azitengeneze nia zetu, lakini pia tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amlipe kheri shekhe wetu. Si jambo dogo, kutoka Tanga jana katoka Tanga akaja akarudi, na leo tena katoka Tanga akaja anarudi, si jambo dogo. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamwomba ajalie haya katika mizani ya mema yake siku ya Kiyama. Lakini pia tuwashukuru wale ndugu zetu ambao wameacha shughuli zao, wakawaacha biashara zao, wakaja hapa msikitini kwa ajili ya kusikiliza neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wengine hapo wametoka Lungalunga, kuna wengine wametoka Vanga, sio? Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu wa Sijara wapo hapa, watu wa Duga wapo hapa. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamwomba wote hao hizi juhudi walizozionyesha azifanye ni katika mema na awalipe katika mizani zao siku ya Kiyama katika wema. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atoe hidaya katika sehemu hizi na sehemu nyingi za Waislamu, watu waweze kuifahamu dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Ad-da'wa as-salafiyya ndiyo dawa pekee ambayo ina irsi na pupa ya kutaka watu wote waongoke bila kumbagua huyu nani huyu nani. Watu wote waongoke, wawe ni watu wa kitabu na sunna, wawe ni watu wa kufuata Mtume alayhi salatu wassalam bila kumbagua mtu. Ni dawa pekee ambayo inawafundisha watu at-tauhid al-khalis, tauhid safi kabisa. Kwa hivyo sitaki niweke muhadhara wa pili, lengo langu lilikuwa ni kuweka taalifu na kufahamu ukubwa wa nia na namna gani mtu mwenye nia nzuri anavyolipwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kama matendo yake ni kidogo. Yakfika al-amal al-qalil ya Mu'adh, Mtume anamwambia Mu'adh bin Jabal, ee Mu'adh, yanakutosha wewe matendo machache tu, lakini yana ikhlas ya hali ya juu kuliko ufanye matendo mengi kwelikweli, lakini uvundo mtupu. Hili ni la bid'a, hili ni la hivi khurafat kuzabalat. La, kinachoangaliwa ayyukum ahsanu amala, nani atakuwa na matendo mazuri zaidi kuliko mwingine. Ubayl bin Iyad kama alivyosema shekhe alipouliza akasema, akhlasuhu wa aswabuhu, ni yale yaliyo na ikhlas, lakini pia mtu akawa amefanya nini, amepatia. Akaulizwa ma akhlasuhu, jambo la ikhlas lipi? Akasema la yaqulu illa fano kwa ajili ya Allah. Wa ma aswabuhu, lipi ambalo kwamba mtu atakapopatia? Akasema jambo la kwamba linafanywa kwa kufuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakikisha wewe uko hivyo, matendo yako yote unayofanya unafanya ni kwa ajili ya Allah. Lakini pili, unamtumia je, hili unalofanya kwa ajili ya Allah kalifundisha Mtume? Kama haja alifundisha, ukifanya jambo ni kwa ajili ya Allah lakini Mtume haja alifundisha, jambo hilo laitwaje? Bid'a, ni uzushi. Lakini pia ukafanya jambo limesihi kwa adila za kitabu na sunna wa aqwali salaf, lakini likawa halina ikhlas, tayari limeshangiwa na kitu gani hilo? Shirki. Tumeelewana? Tanabahu, uweni makini, zindukeni katika hili. Kwa hiyo ili usiwe mshirikina au usiwe mtu wa bid'a, kufanya kwa ikhlas, lakini pia uhakikishe unamfuata Mtume alayhi salatu wassalam. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.